ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचमुच भगवान हरि का नाम कीर्तन करना श्रेष्ठ धार्मिक उपाय इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त रूप में जो 500 वर्षों के पहले नवरी धाम बंगाल में अवतीर्ण हुए, इन्होंने विशेषकर बृहन्नारदीय पुराण से उद्धृत एक महत्वपूर्ण श्लोक का प्रचार किए थे। वो श्लोक है हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इसका अर्थ है कि हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलयुग में परम गति प्राप्त करने के लिए। हरि का नाम बहुत देवताओं में है, इंद्र चंद्र वायु ब्रह्मा शिव, परंतु हरि का नाम सर्वोपरि है क्योंकि हरि सर्वोपरि है। जैसे बहुत शास्त्र में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण, तो सब शास्त्र का चरम सिद्धांत है कि हरि कृष्ण विष्णु भगवान वे ही सब देवताओं के स्रोत और सब देवताओं के ऊपर सब देवताओं से वंदित है। यं ब्रह्मा रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय, तो इस प्रकार बहुत शास्त्र प्रमाण है कि हरि कृष्ण भगवान है और उनका नाम जपना और कीर्तन करना इस कलि युग में एक ही उपाय परम गति प्राप्त करने के लिए। और हरि भगवान के बहुत नाम है, हरि वो ही एक नाम है, कृष्णा राम ये तीन नाम सबसे प्रसिद्ध है, हरि कृष्णा राम और भी गोपीनाथ गोविंदा नारायण वासुदेव विष्णु मधुसूदन माधव श्याम सुंदर ऋषिकेश गोविंदा गोपाल इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भगवान के असंख्य नाम ही है क्योंकि इनके असंख्य दिव्य गुण लीला इत्यादि से विभूषित ही है। तो भगवान के बहुत नाम है और बहुत अवतार है और इसलिए भगवान का नाम बहुत प्रकाश से कीर्तित हो सकते। तो इस सौराष्ट्र में विशेषकर इस प्रांत में श्री राम जय जय राम वो बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान का नाम का कीर्तन। शास्त्र में विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र अनुमोदित है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् कली कल्मष नाशनम् नाथः परतराम् नान्यत् सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कली संतान उपनिषद के दो श्लोक है, एक श्लोक है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और दूसरा श्लोक है उसका व्याख्या। इस उपनिषद में नारद जी इनके पिता श्री श्री ब्रह्मा से पूछे कि कलयुग में कैसे लोग का उद्धार संभव हो, क्योंकि कलयुग का मतलब अधर्म का युग, कलह का युग। तो ब्रह्मा जी का उत्तर यही था, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् इस सोलह नाम से कली कल्मष नाशनम्, कलियुग के सब गंदगी पूरा नाश हो जाएगा। और यदि हम पूरा वेद शास्त्र में अनुसंधान करेंगे, हम इससे और उत्तम उपाय नहीं मिलेंगे, अर्थात यही उत्तम उपाय ही है। श्रीमद् भागवत में भी द्वादशम स्कंद में श्रीमद् भागवत का अंत में कलयुग का वर्णन है, तो कैसे कलयुग में लोग तो बुद्धिहीन धर्महीन सद्भावनाहीन सब सद्गुण विहीन होंगे, परंतु कलयुग का एक सद्गुण है सुखदेव सुख ऋषि परीक्षित महाराज को बताए कि इस कलयुग एक दोष का सागर जैसे है। कले दोष निधे राजन, आप सब सागर के पास रहते हैं, इसलिए आप हर रोज देख सकते हैं तो कितना महान है सागर। और यदि आप जहाज से सागर में यात्रा करेंगे तो आप जहाज से तो सभी दिशाओं में देख सकेंगे तो कितना विशाल है सागर। तो पानी पानी पानी पानी पानी पानी और कुछ नहीं है सभी दिशाओं में। तो इस प्रकार इस कलयुग में सब दिशाओं में क्या है दोष, तो झूठ बोलना, चालबाजी करना, हिंसा, क्या है तो बाप भी बेटे को धोखा दे सकते हैं एक नया पैसा का लाभ करने के लिए, ऐसे कलयुग में इतना सा दोष होते। तो कलयुग में दोष असंख्य ही है, अपार ही है, फिर भी कलयुग के एक महान गुण ही है, एक महान गुण है, वो गुण है कि कृष्ण कीर्तन से हम वो सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं और हम परम गति प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार कलयुग धन्य ही है। तो ये शास्त्र का वचन ही है और शास्त्र प्रमाणिक ही है। कलयुग का एक लक्षण है कि लोग की श्रद्धा नहीं रहते शास्त्र में, बोलते कि शास्त्र शास्त्र क्या है, उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे अविश्वास करना से लोग शास्त्र का प्रमाण प्रकट करते, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में लोग का विश्वास नहीं होंगे शास्त्र में। तो अगर लोग का विश्वास नहीं है शास्त्र में, वो एक प्रमाण है कि शास्त्र प्रमाणिक ही है, और वो पूरा वर्णन है शास्त्र में। तो कैसे कलयुग में लोग का जीवन आयु कम होगा, उनकी बुद्धि कम होगी, ऐसे वो बहुत वो सब सद्गुण का ह्रास होते हैं। वो श्लोक क्या है? वो एक श्लोक है, प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सु मंद मतियो मंद भाग्य युपुत्रुता। कलयुग में लोग का जीवन आयु कम होगा, अल्प आयुष, इनकी बुद्धि भाग्य सब कुछ कम होगा, और सब लोग तो आलसी होंगे, विशेषकर आध्यात्मिक प्रगति में, और सबसे बड़ा लक्षण है कलयुग है कि लोग का मन बहुत विचलित रहेगा। तो इस प्रकार कलयुग चलते हैं, और एक महान गुण है कृष्ण कीर्तन करने से हम वो सब असद्गुण से मुक्त हो सकते हैं। और प्रमाण है, क्या प्रमाण है? प्रमाण है कि शास्त्र का वचन सही है। एक प्रमाण है कि 5000 वर्षों के पहले व्यासदेव श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में आज जो हो रहा है वो सब नोट किया है, भविष्यवाणी अभी प्रकट हो गया है, और कि कलयुग में गुणहीन लोग, दुष्ट लोग तो साधु बन जाएंगे कृष्ण नाम का बल से, कृष्ण नाम की कृपा से, वो भी प्रकट है। श्रील प्रभुपाद, हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, पाश्चात्य देशों में भक्ति प्रचार किया है, पाश्चात्य देशों में संस्कृति क्या है? संस्कृति है शराब पीना और सभी प्रकार का नशा लेना, और अवैध यौन जीवन, और मांस खाना। वहां पर बीफ, गाय का मांस खाने, तो लोग तो लोके मन में कुछ धारणा नहीं है कि ये अनुचित ही है। तो ऐसे लोग के बीच श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा नाम कीर्तन प्रचार किए, और श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति का प्रभाव से और हरि नाम का प्रभाव से आजकल बहुत बहुत लोग है जो वो राक्षसी संस्कृति चोर के अभी शुद्ध वैष्णव धर्म ग्रहण किया, और अभी पोरबंदर में कम से कम यही प्रमाण है कि मैं उपस्थित हूं। जिनके जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था, और अभी श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कम प्रयास करता हूं इस शुद्ध वैष्णव धर्म अवलंबन करना। तो कलयुग का प्रभाव विशेषकर पाश्चात्य देशों में है, और अभी भारत में भी, बहुत पुण्य भूमि भारत में, आप सब लोग भगवान द्वारकाधीश की कृपा से इतना प्रभावित नहीं है, तो फिर भी वो प्रभाव हो रहा है। एक प्रमाण है कि ज्यादातर पुरुष व्यक्ति किस प्रकार पोशाक पहनना है, पांच जो पश्चिमी संस्कृति, तो वो तो बड़ा दोष नहीं है, लेकिन प्रमाण ही है कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव यहां पर भी आ गया है, और काली युग का प्रभाव से जो जितने भी वो पश्चिमी संस्कृति गुजरेगी, तो इतने भी वो परम शुद्ध धर्म जो आपके सब पूर्वज ग्रहण किए थे, तो वो हर एक रोज उसका ह्रास हो जाएगा। और वो श्लोक जो अभी हर एक रोज ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम सोचम क्षमदया कालेन बलिना राजन नंक्षन्त्यायु बलं स्मृतिः। तो शुक ऋषि परीक्षित महाराज इस प्रकार कलयुग के बारे में बोले कि अनुदिनम, अर्थात हर रोज कलयुग में धर्म का ह्रास होगा। ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम का ह्रास होगा, शोचम क्षमा दया नंक्षन्त्यायु आयु शारीरिक बल और स्मृति शक्ति मानसिक बल सब कम जाएगा कलयुग का प्रभाव से। तो कैसे हम रक्षित हो सकते कलयुग का प्रभाव से? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, विशेषकर इस हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से। और इसलिए हम जो स्वयं को परम भगवान मानते हैं, हम जो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी हरि नाम कहते हैं, तो हम प्रचार कृष्ण नाम प्रचार भी करते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु इनकी इच्छा थी कि पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मरना। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि उनका नाम इस पृथ्वी के सभी नागरों और ग्रामों प्रचारित होगा। जिनका जाना पर जो जल्दी जाते तो प्रसाद के बिना मत जाए, सब जो कुछ लोग का जाना है, एक भद्र महिला अभी बाहर है, इनको प्रसाद देना है ना। तो हम कृष्ण नाम प्रचार करते हैं और साथ साथ हम शास्त्र की वाणी का प्रचार करते हैं, गीता भागवत ये दो मुख्य शास्त्र लेके हम कृष्ण नाम प्रचार करते हैं। तो यदि हरे नाम एव केवलम, तो शास्त्र वाणी का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता बहुत ही है। एक कारण है कि इस कलयुग में लोग का विश्वास शास्त्र में कम होते हैं और कि शास्त्र पूरा सत्य ही है और भगवान का वचन, हम ऐसे ही प्रचार करना चाहते हैं। आजकल लोग का ज्यादा विश्वास है आधुनिक तथा कथित विज्ञान में और आधुनिक विज्ञान से बहुत तथा कथित प्रगति होती है। जैसे यहां से मैं रास्ता देख रहा हूं और हमेशा मोटरसाइकिल आते जाते रहते दोनों दिशा में, तो ये सब आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से संभव है। और ऐसे लोग का विश्वास होते कि आधुनिक विज्ञान से हम कुछ व्यक्त मिलते, जो लोग जो बोलते हैं भगवान में विश्वास करना, तो ऐसे ही बोलते हैं लेकिन हम तो भगवान को नहीं देखकर और मोटरसाइकिल हम देखते हैं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास है आधुनिक विज्ञान। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए कि साइंटिस्ट ऐसे लोग तो बुद्धिमान है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान है वो बुद्धिदाता मैं हूं। तो लोग जिनकी श्रद्धा है साइंस में, तो उनको बताना पड़ेगा कि वो आइंस्टाइन को जो बुद्धि प्रदान किए है वे सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा बुद्धिमान ही है। इसलिए आइंस्टाइन को सम्मान देने से और भी महत्वपूर्ण है वो सबसे बुद्धिमान भगवान को सम्मान देना। तो इस प्रकार शास्त्र से, युक्ति से, तर्क से, विज्ञान से हम प्रचार करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र प्रमाण, क्योंकि शास्त्र है भगवान का वचन और भगवान जो कहते हैं वो तो सत्य ही है। और जो साइंटिस्ट है तो कोई साइंटिस्ट हो हमको नहीं बोल सकते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस भौतिक संसार में दुख भोग करते हैं, हम कैसे वो दुख से बचा सकते, वो हमको नहीं बता सकते। साइंटिस्ट हमको एसी और पंखा ये सब ऐसे चीज दे सकते, लेकिन साइंटिस्ट हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय नहीं दे सकते। इसलिए तो आधुनिक शिक्षा में सब स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथ्स बायोलॉजी ये सब विषय होते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे और भगवान कौन है, तो यही शिक्षा नहीं होते। तो इसलिए यही सब शिक्षा तो सब मूर्खता ही है। मूर्खता है क्योंकि यदि हम बड़ा साइंटिस्ट बड़ा इंजीनियर ऐसे बन जाते लेकिन हम नहीं जानते कि इस दुर्लभ मानव जन्म का क्या उद्देश्य है, कि मानव जन्म में हमें भगवान की सेवा करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु दुख से मुक्त होंगे। तो सब मूर्खता ही है। हम अच्छी तरह इस दुर्लभ मानव जन्म प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए हमें शास्त्र से प्रचार करना चाहिए। जैसे कि उद्धव गीत में भगवान कृष्ण बताए, उद्धव गीत इतना प्रसिद्ध नहीं है वो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद नहीं है, इतना प्रसिद्ध भगवद गीता जैसे नहीं है। भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए वो एक ही शिक्षा और विस्तृत रूप से भगवान कृष्ण आपके द्वारका में उद्धव को बताए, तो उसमें वो उद्धव गीत में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो भगवान कृष्ण बताए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम आर्ततम अनित्यम अपि हद्धीर चूर्णम यथेत न पथेद अनुमृत्य याव निश्रयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और जो जीव इस श्लोक का उपदेश कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, जो प्राणी इस श्लोक का उपदेश समझ सकते हैं वो तो अभी मानव जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि मानव के अलावा और सब 84 लाख जीव जाति में वो बुद्धि जो है तो पर्याप्त नहीं है शास्त्र वाणी समझने के लिए, बहुत कम बुद्धि होती है, विवेक नहीं होती, शास्त्र विवेक संभव नहीं है। तो हम अभी मानव जन्म प्राप्त किया है तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मानव जन्म प्राप्त किया है बहुत बहुत जन्मों के पश्चात और थोड़े दिन में मृत्यु होगा, इस मानव जन्म को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि इस शरीर का असंभावी पतन के पहले हम ऐसा साधन करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कितना स्पष्ट और महत्वपूर्ण उपदेश है, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज में ऐसे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग का विश्वास है आधुनिक तथा कथित विज्ञान में और इसलिए शास्त्र वाणी में विश्वास नहीं है और इसलिए लोग तो पशुप्राय ही है और उनका जीवन का उद्देश्य खाली इंद्रिय सुख ही है। परंतु इस श्लोक में, इस श्लोक जो अभी बताया इसका अर्थ पूरा नहीं बोला अभी तक, इस श्लोक में विषय खलु सर्वतस्यात्, विषय अर्थात इंद्रिय सुख तो हर एक जन्म में उपलब्ध है। तो यदि हमारा जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख तो मानव जन्म सबसे उपयोगी नहीं है, इसलिए इस मानव जन्म चढ़ने के पश्चात हमें सुअर, ऊंट, सांप, पक्षी, पैर ऐसे रूप धारण करेंगे जिसमें इंद्रिय सुख आसानी से प्राप्त होते, परंतु केवल मानव जीवन में मुक्ति और भक्ति करना प्राप्त करना संभव ही है। तो शास्त्र से हम प्रचार करते हैं एक और, एक्चुअली बहुत ही है, बहुत कारण है। एक है कि लोग जो हरि का नाम जाते हैं तो सब वो हरि नाम कीर्तन करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करते। हरि नाम कीर्तन करने का परम फल है कृष्ण प्रेम भक्ति, मुक्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम भक्ति। मुक्ति एक आनुषंगिक फल है और हरि कीर्तन का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया जो सब शास्त्र का चरम सिद्धांत है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव का मूल स्वरूप है भगवान कृष्ण की प्रेमामयी सेवन। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो जीव का परम प्राप्य ही है और वो परम प्राप्य परम गति प्राप्त करना संभव ही है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है इस प्रकार प्रार्थना करना, हे भगवान हरि, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे आपकी अंतरंग शक्ति श्री राधा, मुझे आपकी दिव्या प्रेमामयी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो ये हरे कृष्ण मंत्र ये है प्रेमामयी सेवा के लिए प्रार्थना। तो शास्त्र में से हमें प्रचार करते हैं इसलिए जिससे लोग समझ लेंगे कि किस लिए हम कीर्तन करते हैं और वो हरि कौन है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग जो कृष्ण नाम, हरि का नाम, राम का नाम कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु वे स्वयं स्पष्ट नहीं समझते कि ये भक्ति क्या है। बहुत से लोग जो कीर्तन कार्य है कीर्तन करते हैं इस धारणा के साथ कि कृष्ण नाम कहने से हम कृष्ण के समान हो जाएंगे या हम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो यदि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना तो कैसे प्रेम संभव होगा, क्योंकि प्रेम है विनिमय, प्रभु है दास है और दास प्रभु की सेवा करते हैं। परंतु लीन होना उसमें सेवा सेव्य भाव नहीं रहते। और कुछ लोग का विचार है कि कृष्ण भगवान ही है और आधुनिक युग में वो कृष्ण भगवान अलग रूप में है। कुछ लोग बोलते साई बाबा भगवान ही है, कुछ लोग बोलते स्वामी नारायण भगवान है। और इस प्रकार भगवत तत्व में बहुत गलत फहमी प्रचारित है। परंतु हम चाहते हैं शास्त्र के द्वारा प्रमाण देना कि कृष्ण ही भगवान है। और बहुत लोग के मत में अलग अलग स्वामी, साधु, योगी, जो साधु ही है या सम्मानित व्यक्ति है वे ही कृष्ण ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी प्रमाण नहीं है। तो ऐसा है बहुत से लोग जो धार्मिक है और इसलिए भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, परंतु चूंकि शास्त्र से वास्तविक प्रमाणिक सिद्धांत नहीं मिलते इसलिए इन ऐसे लोग की धार्मिक भावना तो वास्तविक राष्ट्र में नहीं चलते और इसलिए उनका धर्म पालन करने से, पुण्य करने से श्रद्धावान होने से वो सबों से वे भक्ति और धर्म का वास्तविक फल नहीं मिलते। तो इसलिए आलसी नहीं होने चाहिए। आप सब धार्मिक ही है और भगवान द्वारकाधीश की कृपा से आप केवल धार्मिक नहीं है, आप इनकी दया से तो काफी ऐश्वर्य भी मिलते, आप समृद्ध भी हैं। तो काम में व्यापार में आप आलसी नहीं है। कामान्यवाधिकारस्ते गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप कर्म में धर्म में तत्पर ही है। तो भगवत तत्व ज्ञान में भी तत्पर होने चाहिए, आलसी नहीं होने चाहिए। तो वास्तविक सिद्धांत क्या है, कौन है भगवान? तो शास्त्र का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान 5000 वर्षों के पहले, 5 करोड़ वर्षों के, 5000 युगों के पहले भगवान थे। अभी तक कृष्ण भगवान ही है। वो कृष्ण जो भगवान थे अभी है और होंगे, परंतु ये सब आधुनिक तथाकथित भगवान, उनके बारे में पता नहीं है कि 5000 वर्षों के पहले कोई साई बाबा के भक्त होंगे, स्वामी नारायण 5000 युग के पहले के बात तो नहीं हो, 5000 वर्षों के पहले, 500 वर्षों के पहले ऐसा तो नहीं था। और ये सब अस्थाई है क्योंकि वो सत्य तो नहीं है। तो इसलिए हम आप सब धर्मात्माओं से विनती करते हैं कि आप वास्तविक शास्त्र के अनुसार आपकी भक्ति कीजिए, जिससे आप वास्तविक फल मिलेंगे। तो आपको समझना चाहिए हरि कृष्ण राम कौन है, और भक्ति करने से क्या मिलना ही है, मुक्त होना, भौतिक शुभ लाभ प्राप्ति, तो यही सब हम भक्ति से मिल सकते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्तों हैं वे भगवान कृष्ण से ऐसे क्षणिक और तुच्छ फलों प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को सीखा है, तो किस प्रकार हमें जगदीश भगवान की भक्ति करने चाहिए। न धनम न जानम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहैतुकी त्वय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे जगदीश, हे भगवान, हे कृष्ण, तो धन जन सुंदरी बर पद ये सबों के लिए मैं आपके चरण के समीप आया नहीं था, और मोक्ष के लिए भी मैं नहीं आया था। मेरी एक ही प्रार्थना यही है कि मैं आपकी अहैतु की सेवा कर सकता। अहैतुकी का मतलब पूरा आत्मा समर्पित भाव से भक्ति करना कि हे भगवान, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, और यदि मुझको सुख या दुख देंगे वो आपका अधिकार है। जो भी स्थिति में आप मुझे लगवाएंगे आपकी भक्ति में ही करूंगा, निस्वार्थ निशर्त भक्ति और हाई चुकी जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, पूरा आत्मसमर्पण। यही श्रीमद् भागवत का वचन भी है, सवाई फुंग सांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज अहैतुक प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सब व्यक्ति के लिए परम धर्म यही है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, वो सेवा अहैतुकी अप्रतिहता होने चाहिए। अर्थात 24 घंटे में पूरे दिन हर एक दिन बिना किसी की स्वार्थ का कारण से पूरा आत्मसमर्पण भाव से कृष्ण की भक्ति करना और उससे आत्म सुप्रसिद्धि, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूत वस्तु में आत्मा प्रसन्न होते हैं। तो यही हमारा प्रचार ही है। हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन कीजिए और साथ साथ शास्त्र से आप समझ लीजिए तो किस लिए हम हरि नाम कीर्तन कृष्ण भक्ति करते हैं। कृष्ण कौन है? वो अनेक भगवान में एक नहीं है, भगवान एक ही है और वो भगवान कृष्ण ही है। तो बहुत सिद्धांत है गीता और श्रीमद् भागवत में। हमारे परम दयालु श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पूरा पृथ्वी में प्रचार करने के साथ ये सब दिव्य अनादि शास्त्रों का अनुवाद किए संस्कृत से अंग्रेजी, और वो सभी शास्त्र अभी आपकी गुजराती भाषा में उपलब्ध है और पूरी पृथ्वी में मेरी अनुभूति है कि बहुत से लोग जो इस कठिन काली युग से शरण मिलना चाहते हैं, जो अलग अलग आध्यात्मिक संस्कृति धर्म में शोध करते हैं, तो वास्तविक पथ क्या है? लोग जो वास्तविक धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग भारत में और भारत के बाहर भी, तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से समझते कि यही सही मार्ग है, ये अनादि परम धर्म ही है। इस धर्म तो किसी की कल्पना नहीं है, वो परम सत्य ही है। सब कुछ जो वैष्णव धर्म में है वो ययात्म सुप्रति सीधति, जो हमको प्रसन्न करते हैं, वो वैष्णव जीवन शैली संस्कृति बहुत शुद्ध ही है। उसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि बढ़ाना कुछ नहीं, बहुत शुद्ध ही है। हम केवल भोजन के लिए हम केवल कृष्ण का प्रसाद लेते हैं, हम मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वो सब गंदा चीज हम नहीं लेते, और शराब पीना वो तो नहीं है। वैष्णव धर्म में विवाहित गृहस्थ जीवन पालन संभव करना वो भी अनुमोदित ही है, मैं सन्यासी हूं, मेरे साथ कुछ ब्रह्मचारी है, परंतु अधिकांश वैष्णव विवाहित ही है, परंतु वो विवाहित जीवन तो कृष्ण भक्ति केंद्रित होना चाहिए, टीवी केंद्रित नहीं है। जैसे आजकल तो परिवार क्या है, तो एक परिवार है कुछ लोग जो एक मकान में रहते और एक साथ टीवी देखते, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत उसमें बहुत स्नेह होगा यदि आप सब एक साथ कृष्ण भक्ति करेंगे। तो ऐसे कृष्ण भक्ति जीवन बहुत शुद्ध ही है और इस सिद्धांत तो सही सिद्धांत ही है। तो इसलिए हम आपको प्रचार करते हैं या प्रस्ताव करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के मुख्य प्रतिनिधि इस कलयुग में, इस आधुनिक जमाने में, तो श्रील प्रभुपाद और इनके शिष्यों का मार्गदर्शन के अनुसार यदि आप इस कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण करेंगे तो आप स्वयं अनुभूति करेंगे तो कैसे यही सच मार्ग ही है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।